שלי ששמתי לב התגנב היום. קרן צהובה פוקחת את עיניי, איך תמיד השמש מתעוררת לפניי. בואי ואראה לך שמש עגולה, איך אני בן רגע מתעוררת כמו גדולה. שם אני חולצה ומכנסיים, כפתור ועוד כפתור, גרביים נעליים, יודעת כבר לקשור. ואמא מוכנה לקלוע לי צמא, כי לבד קשה, אני עוד קצת קטנה. שותה את כל השקה, מבקשת עוד, בתוך התיק יש סנדוויץ', בתוך הסנדוויץ' עוד נשיקה מאמא ומאבא גם. שמש צהובה תלווי אותי לגן.